Kijk op travelessence.nl. 18 plus speelbewust. Met Premium maakt u deze maand kans op een vakantiehuis naar keuze. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice... Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis... en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Wie schetst mijn verbazing toen ik opeens een jonge versie van David Crosby in actie zag op de Olympische Spelen? Het bleek Ethan Katzberg, een 22-jarige Canadese kogelslingeraar. De gelijkenis was bizar. Geen gitaar te zien. En die Katzberg won ook nog. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat is er over van de oppositie in Rusland? Vraag ik zometeen aan Helga Salomon. Naar aanleiding van een hoger beroep in de zaak tegen Julia Navalny dat morgen dient. En morgen wordt ook begonnen met het graven van een 180 kilometer lang kanaal in Cambodja. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. En alle 5 genomineerden voor de Hebban debuutprijs komen de komende weken langs in Het Oog. Dus niet allemaal tegelijk hoor. Vanavond ontvang ik de eerste, Valentijn de Heer, over zijn roman Lieve Mevrouw Eva. En om 11:45 spreek ik in onze Olympische serie Carol Rock. Zij praat over Simone Biles. Zometeen nog iets meer over die rellen in Engeland. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 4 augustus. Opnieuw onrust in Britse steden. Mensen gingen weer de straat op om tegen immigratie te protesteren. Onder meer bij een hotel waar asielzoekers worden opgevangen. De politie werd aangevallen en ramen werden ingegooid. Premier Starmer reageert boos. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Hij spreekt dus van extreemrechtse misdadigheid. If you target people because of the color of their skin or their faith, then that is far right. Ook onbegrip en woede in Amsterdam-Zuid nadat een standbeeld van Anne Frank is beklad. Niet voor het eerst. Verbijsterend. Haar handen zijn rood gespoten en op de sokkel staat Free Gaza. De mensen die dit doen zijn of totaal niet of heel eenzijdig geïnformeerd en hebben geen flauw idee wat ze aanrichten in een tijd dat we elkaar juist nodig hebben. Ook andere beelden in Amsterdam zijn beklad, zegt de politie. En we onderzoeken de samenhang tussen deze verschillende bekladdingen. En wat we vooral nodig hebben is getuigen. Er is nog niemand opgepakt. 1 vraag blijft dus onbeantwoord. Waarom ga je zo'n beeldje dan bekladden? Dan naar Oekraïne, waar nu ook het geluid klinkt van Nederlandse F-16's. Nederland beloofde de toestellen een jaar geleden al. En de eerste 10 zijn er nu, tot blijdschap van de president. These jets are in our sky. And officially today you see them. And it's good that they came and we can use them. Tot slot het fietsende fenomeen Marianne Vos, die een medaille pakte op de Olympische wegwedstrijd. Ze ging natuurlijk voor goud, maar haalde zilver, wat ook prachtig is. Ja, ik ben in ieder geval helemaal kapot. En als je kapot over de finish komt, dan heb je in ieder geval alles gegeven. Haar ouders zijn, hoe kan het ook anders, apentrots. Ja, geweldig, ja. Ja, dat is niet normaal, maar heel blij mee. Hadden jullie dit nog durven dromen voorafgaand aan vandaag? Ja, dromen wel, maar dat kan toch eigenlijk niet? Dat kan niet. Goh. Ik denk een paar traantjes als ik dat zo zie. Ja, dat is niet normaal. Heel blij mee. Dit was Nieuws Vandaag in de media. De krant van morgen is al ingezien door Levi van Eck. Het aantal stalbranden ligt al tijden rond de 40 per jaar, met gemiddeld 143.000 dode dieren tot gevolg. De minister wil dat de stalbranden in 2026 zijn gehalveerd, maar de trend naar beneden is nog niet ingezet, schrijft het Nederlands Dagblad. Eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn niet of nauwelijks opgevolgd. Volgens onderzoeker Hilco Ellen is het risico op stalbranden aanzienlijk. Dat komt onder meer door falende elektra en kortsluiting, zeggen de verzekeraars. Vooral bestaande gebouwen en stallen zijn niet makkelijk brandveiliger te maken. Maar veel boeren denken ook dat het hen zelf niet zal overkomen. Ellen adviseert daarom alert te zijn. Dat kan al heel simpel. Vervang die kapotte lamp bijvoorbeeld direct. Komende week is er in veel Europese landen een zogenoemde flitsmarathon. Daarover schrijft De Telegraaf. Van maandag tot en met zondag wordt er in de deelnemende landen extra gecontroleerd op snelheid, waaronder in Nederland. Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De krant spreekt met een vrouw die haar zus, zwager en nichtje verloor nadat een automobilist op hun auto inreed. Hij reed te snel en had ook te veel gedronken. Ze vindt de flitsmarathon een goed idee, maar roept ook op de alcoholcontroles niet te vergeten. Ook dat zal helpen te voorkomen wat wij hebben moeten meemaken, vertelt ze. En hoe maak je eigenlijk een regeerprogramma? Die vraag stelt Trouw. Het simpele antwoord, de Haagse hoofdrolspelers weten het zelf ook niet precies. Op veel ministeries werd de afgelopen weken door ambtenaren gewerkt aan het regeerprogramma. Nu de kabinetsleden mondjesmaat terugkomen van hun vakanties, gaat het echte politieke handwerk van start. Het idee is om het regeerprogramma op te splitsen in 10 onderwerpen die ook in het coalitieakkoord terugkomen. Geen afzonderlijk document per ministerie dus. Maar hoeveel pagina's per onderdeel mogen worden aangeleverd, wanneer die klaar moeten zijn en op welke manier daarna binnen het kabinet onderhandeld wordt? Dat is nog niet helemaal helder. Het is nog wennen. Een regeerprogramma is een nieuw concept. Daar hoort nog geen vaststaand proces bij, klinkt het bij het ministerie van Algemene Zaken. In de Volkskrant lezen we over hoe de zeehondenstream van Pieter Buren ineens een grote hit is bij Japanners. De livestream van het zeehondenbad trekt normaal gesproken 30 tot 100 kijkers op YouTube. Ineens waren het er 3 keer zoveel en het aantal bleef snel oplopen tot boven de 10.000. En dat komt allemaal door een Japanse twitteraar die zijn volgers op de livestream wees. Bij Pieter Buren weten ze inmiddels dat een zeehond die met zijn neus omhoog in het water hangt lijkt op een theeblaadje, zoals Japanners dat in hun thee doen. Een theeblaadje is in Japan een teken van geluk. Maar de kijkers geven ook aan tot rust te komen dankzij de zeehondenstream. Bijkomend voordeel voor Pieter Buren: ze kijken niet alleen, maar doneren ook nog eens geld aan het Zeehondencentrum. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Ja, ik ga even naar Niels Postumus. Hij is correspondent in Groot-Brittannië voor Trouw. U hoorde het net. Al dagen zijn er rellen in verschillende Britse steden na de dodelijke steekpartij op 3 meisjes vorige week in een buurthuis in Southport was dat. Goedenavond, Niels. Goedenavond. Ja, relschoppers in Rotherham drongen vanmiddag een asielopvang binnen. Hoe gaat het daar nu? Op dit moment zijn de laatste berichten dat er nog steeds ongeveer 100 relschoppers tegenover de politie staan op een weg niet zo heel ver van het hotel waar die asielzoekers zijn opgevangen. En er worden wat brandjes gesticht en er worden ook af en toe nog wat stenen en andere dingen naar de politie gegooid. Maar de berichten zijn dat de politie het daar inmiddels aardig onder controle heeft en dat er ook in het hotel met die asielzoekers verder niemand gewond is geraakt. Er zijn wel een aantal politieagenten gewond geraakt bij die rellen. Ja, de politie meldt op X dat tot nu toe 147 relschoppers zijn aangehouden. Maar er werden ook vraagtekens gezet of die politie dat eigenlijk wel aankon, hè? De voormalige Schotse premier Humza Yousaf die vroeg zich af of het leger niet moest worden ingezet. Ja, dat klopt. Alleen daar lijkt de Britse Labour-regering nog niet echt aan te denken. Die hopen nog steeds dat de protesten gedeescaleerd kunnen worden in plaats van dat ze echt neergeslagen worden. Premier Starmer die blijft ook maar herhalen dat iedereen die wordt gearresteerd ook voor de rechter zal komen. En er staan bijvoorbeeld ook heel veel extra openbaar aanklagers de hele nacht klaar om dat te gaan doen. Om iedereen eigenlijk bijna meteen te berechten. En de regering hoopt dan dat in de komende tijd op die manier die protesten langzaam zullen uitdunnen en uiteindelijk zullen doodbloeden. Ja, maar is dat een reële hoop? Dat lijkt mij eigenlijk... De kans lijkt mij klein. Het allerlaatste bericht is ook dat er nou weer rellen zijn uitgebroken in het plaatsje Tamworth. Dat is vlakbij de stad Birmingham. En zo blijven dus toch steeds maar nieuwe brandhaarden de kop opsteken. En de kans is natuurlijk groot dat dat toch ook nog wel doorgaat de nieuwe week in. Ja, dus die geest die is nog niet zo makkelijk terug te brengen in de fles. Daar lijkt het in ieder geval niet op. Wel is het natuurlijk zo dat het de afgelopen 2 dagen weekend was. Dus iedereen had ook heel veel tijd om te rellen, zou je kunnen zeggen. Morgen begint ondanks de vakantie natuurlijk gewoon wel een werkweek. Dus misschien dat de regering daar ook een beetje op hoopt dat een aantal railschoppers toch ook gewoon naar het werk moet. En dat het op die manier toch op een gegeven moment een beetje langzaam een beetje minder wordt. Dat de politie dan, zeg maar, die laatste demonstraties dan wel definitief de kop in kan drukken. Maar het duidt natuurlijk ook op een hele hoop sluimerende onvrede. Zeker. De onvrede is groot. Dat is eigenlijk al langer zo. Dat was ook heel duidelijk bij de verkiezingen die vorige maand waren. En die onvrede die wordt voornamelijk online heel erg aangewakkerd door radicaal rechtse leiders en influencers. Die maar nepnieuws blijven verspreiden. Maar ook heel erg iedereen aanmoedigen om te blijven demonstreren. En premier Starmer heeft dus ook online influencers en leiders gewaarschuwd dat ook zij hun straf niet zullen ontlopen als ze daarmee doorgaan. Oké, dankjewel. Niels Postumus. Looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American made is 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen up to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh all on board. Just to take you there, I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cockles hang in the air, charming cobras in the square. Strike your levers, we can wear at home. Oh, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. But you know we're riding on the Marrakesh Express. But you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. All on board. Voor mensen die dachten, wie was dat dan ook alweer? David Crosby, nou, van Crosby, Stills, Nash. En later ook nog Young, de Marrakesh Express. 5 maanden nadat haar man Alexei Navalny overleed, heeft de rechtbank in Moskou Julia Navalny beschuldigd van deelname aan een extremistische organisatie. En morgen dient het hoger beroep, waar ze zelf niet bij aanwezig is. Bij mij in de studio Helga Salomon. Dag Helga. Hallo. Fijn dat je er bent, Ruslandkenner. Ja, wat wil die rechtbank met die beschuldiging en het arrestatiebevel bereiken? Nou ja, ze bereiken er helemaal niets mee, behalve weer aan de bevolking te laten zien van deze Navalny. Ja, net als Navalny is een vijand van ons volk. Want de herinnering aan Navalny moet helemaal uitgewist worden. Al is hij de dood ingejaagd, dat is niet genoeg. Nadat hij dood was, is zijn beweging, of nadat hij gearresteerd was, zijn beweging als extremistisch verklaard. En iedereen en alles die met wat met hem te maken heeft, zelfs zijn weduwe, ja, die moet gewoon kapot worden gemaakt en worden weggezet als een vijand van het Russische volk. Ja, want zij, hè, dat weten we misschien nog wel, kondigde aan na zijn dood: ik ga in zijn voetsporen treden. Dus ja, Navalny werd gezien als Poetins grootste vijand. Maar is zij nu zijn grootste vijand dan? Nee, eigenlijk niet. Je moet het zo zien. Navalny had een heel sterk team. Maar Navalny was ook een eenling in die oppositie. Sterker nog, hij zette zich af tegen de overige oppositie. Zijn beweging werd wel vergeleken met een sekte soms, hè? Dus hij was heel sterk. Maar zonder hem, ja, zonder zo'n kopstuk, dan valt zo'n beweging al snel in elkaar. Dus die beweging heeft Julia Navalnaya op het schild gehesen. Maar ja, zij stond letterlijk naast hem en achter hem. Zij is geen Navalny. En zij heeft ook ingang bij westerse leiders. En dat is mooi. Maar ja, in Rusland, ze is onzichtbaar. En zij kan die rol eigenlijk niet vervullen. Nee, dus zij heeft ook niet zo heel veel successen nog behaald dan met die anticorruptieorganisatie. Ja, het probleem is met al die oppositieleden. Er zijn deze week een aantal politieke gevangenen ook het land uitgezet. Zodra ze in het buitenland zijn, geldt uit het oog, uit het hart. Want in Rusland zijn ze niet meer zichtbaar. Dus wat ze kunnen doen, ze hebben toegang tot westerse leiders. Kamala Harris heeft Navalnaya een paar dagen geleden gebeld, hè, toen mensen werden uitgeleverd, want er zaten 3 medewerkers van Navalny bij. Dus hier hebben ze groot aanzien. Maar de gemiddelde Rus, die ziet ze niet, die hoort ze niet. Of dat zijn de Russen die toch al in het buitenland zitten. Dus er geldt echt een beetje uit het oog, uit het hart. Dat was ook de reden dat Navalny terug is gegaan. Ja, precies. Zijn er andere mensen, wat je zegt, nou ja, zij kan dat eigenlijk niet in die schoenen staan. Zijn er anderen die dat oppositievacuüm wel vullen? Ja, je ziet iedere keer een soort euforie, zowel bij westerse media als leiders, als er weer een leider hier is. Want nu zijn de mensen uitgeleverd en daar zitten 2 heel belangrijke oppositieleiders bij. Ilja Yashin, een politicus uit Moskou, en Vladimir Kara-Murza. Dat is een soort Navalny-verhaal. Die is ook 2 keer hebben ze hem geprobeerd te vergiftigen. Het Kremlin ziet hem als een hele grote vijand. En ook hij is vrijwillig teruggegaan. Maar wat ik al zei, ook voor hen geldt, zij wilden het land niet uit, hè? Maar Poetin, die wil hen wel het land uit hebben. Want uit het oog, uit het hart. En de bedoeling van het Kremlin is iedereen in de Kremlin-bubbel te houden. En dat is makkelijk als die mensen in het Westen zitten. Ja, dus ze kunnen dus vanuit dat Westen kunnen ze eigenlijk heel weinig beginnen. Ja, ten eerste is het zo, ze zijn onzichtbaar in Rusland, want alle media zijn onder staatscontrole. En op de Russische tv, om je een idee te geven, werd uitgebreid uitgeweid over de mensen die terug zijn gekomen, dat Poetin ze had teruggehaald, maar geen woord over de mensen die zijn uitgezet. Dat is 1. Het tweede is, ja, die mensen zitten hier, en Russen zeggen dan ook veel, ja, wij gaan niet onze nek riskeren voor mensen die daar in het Westen zitten. En het derde is, de mensen die nog iets willen doen zitten veel in de gevangenis, zijn gevlucht of zijn bang. Want die repressiemachine, die is enorm. Dus als ze hier zitten, ja, het meeste wat ze kunnen doen is met elkaar praten, maar daar schiet je niet veel mee op. En aankloppen bij westerse leiders. En wat is de boodschap? Leveren wapens aan Oekraïne, zodat Poetin wordt verslagen. En zij hopen dan daarna terug te kunnen keren. Ja, dat is wel een enorme omweg. Dat is een omweg. Ja, en dat is dus, ik ben bij een conferentie geweest van zogenaamde buitenlandse agenda met Godorkovsky, al die kopstukken. Ja, wat kunnen ze hier? Ja, ze roepen het Westen op om Oekraïne te steunen. En zo hopen ze dat Poetin wordt verslagen en zij dan aan de macht komen. Maar dan moet je wel bedenken, dit is een heel breed spectrum. Zij zijn het ook niet allemaal met elkaar eens. Ik noemde al Navalny. Dus dan krijg je vervolgens een strijd om de macht binnen die oppositie. Ja. Maar goed, die mannen die dus vrijgelaten werden bij die ruil, eigenlijk waren die daar misschien helemaal niet zo blij mee dus? Nee, die hebben ook gezegd, zij begrijpen net als Navalny, ja, uit het oog, uit het hart. Ja. Dus, en zij willen ook niet worden weggezet als mensen die de benen hebben genomen. Dus zij hebben geweigerd, Poetin heeft ze gratie verleend officieel, ze hebben geweigerd om dat te tekenen, omdat ze zeggen, wij gaan niet tekenen, want wij zijn helemaal niet schuldig. Dus Ilja Yashin heeft dat heel emotioneel laten weten op de persconferentie. Ik heb gevraagd of ik mocht blijven. En hij zegt, maar ik kan niet terug, want ze hebben mij te verstaan gegeven. Als jij terugkomt, krijgen andere politieke gevangenen het heel erg moeilijk. Dus zij begrijpen zelf dat hun rol uitgespeeld is als zij niet in Rusland zijn. Dus ze worden ook nog tegen elkaar uitgespeeld eigenlijk op die manier. Ja, want natuurlijk, kijk, het verhaal in Rusland is, dit zijn verraders die weg zijn. Maar ja, het kan ook dat ze worden neergezet als die mensen die nu lekker in het Westen, ja, leven. En die heulen, want zo worden ze weggezet. Dit zijn agenten van het Westen. En die zijn nu teruggestuurd naar waar ze thuis horen. En zo stelt Poetin dat voor. Zo stelt Poetin dat voor. Dit zijn geen mensen die voor de Russen opkomen, terwijl ze hun leven wilden geven voor de Russen. Dit zijn buitenlandse agenten. Ja. En je zei ook, die oppositie, ja, dat is geen eenheid. Dat zijn allemaal losse figuren? Of is dat te sterk uitgedrukt? Nee, dat is niet te sterk uitgedrukt. Kijk, je moet je voorstellen, het meest kwalijke wat Poetin heeft gedaan is dat hij de democratie om zeep heeft geholpen. Wij hebben iets van 30 politieke partijen, van links tot rechts. Ja, die hebben ieder een standpunt. Stel dat dat één partij is, dat gaat niet werken. Dus hier wordt gepraat over de Russische oppositie. Maar wat je moet beseffen, er zijn geen politieke partijen. Poetin heeft alles afgeschaft. Dus van links tot rechts, een steenrijke Michail Godorkovsky, een zakenman, die zit met een lokale politicus, Ilja Yashin. Dus het enige waar ze het over eens zijn, is dat Poetin weg moet, ja, dat het Westen Oekraïne moet steunen. Maar als ze de kans krijgen om aan de macht te komen, ja, wie wordt dan president? Wie wordt dan premier? Dat wordt ook een hele grote strijd. Maar als ik jou zo hoor, is die kans miniem. Het lijkt wel alsof de Sovjet-tijden zijn teruggekeerd. Ja, ja, het is, Poetin lijkt, hoe erg het is, sterk in het zadel te zitten. Maar Karamurza, een van die mannen, zegt, Dat is ook een oppositieleider. Ja, ja, die is ook uitgezet. Ja. Dat is een hele dappere man, die is al twee keer vergiftigd. Die zegt, ja, de Russische revolutie gebeurde in 3 dagen. En hij is ervan overtuigd dat het nu ook in 3 dagen kan veranderen. Oh, maar ja? Maar het lijkt erop, dat is meer wensdenken, denk ik. Het is wel zo, in Rusland kan het van de een op de andere dag veranderen. Maar Poetin zit met die oorlog. Hij heeft een fort van Rusland gemaakt. Zo presenteert Rusland het ook. He, Rusland als een belegerd fort. En daardoor lijkt hij toch stevig de touwtjes in handen te hebben met alle repressie, met het weguitzetten van die tegenstanders. Dus voor de ouderen, en dat is het trieste, die komen er nu tot hun grote verdriet achter dat ze misschien nooit meer teruggaan naar Rusland. Dankjewel, Helga Salomon, Rusland-kenner. Ja, zo zien we maar weer. Het is voor ons soms toch heel anders. Hè? Wij kijken er soms toch weer heel anders tegenaan. Dat is het. Ja. Ja. Dankjewel. It's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Always insecure. was... Langzaam verdwijnt hij in de verte. Ten Sharp met You. Morgen wordt gestart met de bouw van het Funan Techo-kanaal in Cambodja. 180 kilometer lang en de kosten zijn 1,5 miljard. Nou, Willem van der Put is hier. Hartelijk welkom, Cambodja-kenner. Ja, er is al jaren veel ophef over dit kanaal. Wat maakt dit project zo omstreden? Het is een van die enorme bouwwerken die eigenlijk door de Chinezen overal worden uitgevoerd onder de banner van het Road and Belt traject. Het wordt natuurlijk door de Cambodjaanse overheid vooral gezien als een soort borstklopperijproject. We hebben het goed voor elkaar, wij zorgen goed voor het land, de economische ontwikkeling gaat door. Maar het loopt eigenlijk pal naar beneden langs de grens met Vietnam. Ja, want waar loopt het eigenlijk? Zullen we dat eens vertellen? Het is een aftakking van de Mekong in de buurt van Phnom Penh. En dan ga je loodrecht naar beneden en dan kom je aan de Cambodjaanse kust uit bij Kep. Dat is een oud, daar wordt ook een haven gebouwd. Ja. Maar het loopt dus eigenlijk precies langs de Vietnamese grens. En daar zit de pijn, want de Vietnamese verliezen dus de handel die normaal altijd door Vietnam naar de zee moet varen. Ja. En het idee is dus om de handel gewoon te faciliteren. Ja, maar het gekke is eigenlijk, het idee is niet helemaal duidelijk. Want de Vietnamezen die zich zorgen maken, die zeggen van... ja jongens, jullie halen al die handel bij ons weg. En dan zeggen de Cambodjanen, nee hoor, want het is eigenlijk bedoeld voor irrigatie. Dan worden de Vietnamezen nog boos en dan zeggen... maar dan haal je al het water bij ons weg en dat is slecht voor de delta. Dus wat is het nou? Wat milieu betreft is het ook nogal omstreden, geloof ik, dit hele plan... Zeggen mensen. Hè? Ja, langs die hele kustlijn. Het is daar al heel fragiel, hè? Met allerlei problemen met waterbeheersing. Daar gaat het ook allemaal over. Maar met die opwarming en noem maar op. Dat gaat ook vooral voor die boeren die daar dus langs wonen. Er moeten een heleboel boeren raken, nou dus hun land kwijt. Want dat door die bouwprojecten en het kanaal zelf. Die worden gewoon onteigend. Ja, die worden onteigend. Daar maken mensen zich niet veel zorgen over wat er met die boeren moet gebeuren. Nee, want het wordt door China betaald, begrijp ik. Wordt allemaal door China betaald, ja. En voor een groot deel vrees ik ook uitgevoerd. Dat zie je vaker gebeuren. Ja. Het is ook een prestige, hè, voor die Cambodjaanse minister-president. Ik begreep dat hij zelfs die aanleg gelijk heeft laten vallen met zijn verjaardag morgen. Ja, dat is leuk, want hij is dus nu op 5 augustus is hij jarig. Mm-hmm. Maar dat is hij eigenlijk pas sinds 2022. Want hij was eigenlijk jarig op 4 april. En op een gegeven moment heeft hij... vrij laat in zijn leven bedacht, nee, dat kan niet kloppen. Want toen was het oorlog, dus dat zal wel verkeerd geregistreerd zijn. Laten we daar van 4 april naar 5 augustus gaan. En dan ook nog eens een keer een jaar later. Dus hij wordt een jaar jonger, hè, dat is mooi meegenomen. Ja. Maar hij valt nou volgens die zodiac, van waar de Chinezen en de Cambodjanen naar kijken. Chinese dierenriem, ja. Van het jaar van het konijn is hij nou gepromoveerd naar het jaar van de draak. En dat is voor een leider is dat helemaal niet slecht. Is veel beter dan een konijn. Terwijl een konijn kan een heel gelukkig en happy persoon zijn, maar hij is liever een sterke leider. Weet je dat? Ik ben een varken. Een varken? Ja, en dat zijn mijn vriendelijke onschuldige dieren. Oh, dus dat is ook helemaal goed. Het zijn eigenlijk altijd wel goed. Er zit altijd wel iets altijd goed in. Ja, maar hij is dus nu een draak. Wat zegt dit over de banden tussen Cambodja en China? Hecht? Ja, het lijkt eigenlijk vooral zien dat Cambodja is, ja, wat je noemt een client state is. En Cambodja wordt door de Chinezen gebruikt zoals zij het willen. Het is een heel pijnlijk verhaal natuurlijk, omdat tijdens de beruchte Rode Khmer, de Khmer Rouge, die werd gesteund door China en die zijn weggejaagd door Vietnam. En Vietnam heeft toen... Cambodja bevrijd, zou je kunnen zeggen. En nu kijken die met ledenogen aan wat dat China neemt nu gewoon heel Cambodja over. En Hun Sen die gaat helemaal mee met die Chinese toer, want die steunen hem dus. Dus Hun Sen probeert eigenlijk een soort koninklijke dynastie te vestigen. Hij heeft ook overal beelden in het land staan van een koning uit de 16e eeuw. Hij zegt, ik ben de reïncarnatie daarvan. Oh ja? Ja, en dan staan er die beelden. Sommige mensen denken al dat Hun Sen is, maar het is Hun Sen niet. Het is die koning, hoe heet die, Chai Tan of iets dergelijks, maar dat is heel raar. Hun Sen vindt dat een geweldig verhaal, want dat was ook iemand die kwam uit het volk, net als Hun Sen, en heeft zich opgewerkt tot een leider van Cambodja, heeft de koning afgezet, dat heeft in feite Hun Sen ook gedaan, heeft de koning monddood gemaakt. En Hun Sen ziet daar een voorbeeld in en zegt, ik ben eigenlijk daar de reïncarnatie van, en daarmee legitimeert hij bijvoorbeeld dat hij zijn eigen zoon nu tot zijn opvolger heeft bestempeld. En vooral zijn kinderen die posities bedenkt, het wordt gewoon een nieuw koninkrijk. Ja. Niet zo gek hoor, want dat deden wij in de middeleeuwen ook hier in Europa, maar het wordt door de Chinezen gesteund. Die vinden dat vrij onschuldig vermaak, als ze maar kunnen doen wat ze willen. Maar de Vietnamezen die zeggen, ja, wat gaan we nou meemaken? Wij hebben jullie eigenlijk bevrijd en wij hebben jullie jarenlang gesteund. En heel veel oude leiders, en daar zijn mensen bang van, die zitten daar nog, die hebben banden met Vietnam, die hebben vaak familie in het zuiden van Vietnam, wat helemaal Cambodjaans is. En die maakt zich zorgen, want die Vietnamezen zijn berucht geduldig als er iets verkeerd zit. Ja. En het is helemaal niet gezegd dat die zich hier zomaar bij neer gaan leggen. Bij die bouw van dat kanaal? Dat kanaal is eigenlijk, dat kunnen ze ook zien als een druppel die er helemaal doet overlopen. Dus het zorgt ook nog voor allerlei politieke spanningen daar onder. Ook binnen de partij die aan de macht is. Want binnen de partij die aan de macht is, is niet iedereen zo blij met de manier waarop Hun Sen zichzelf nou promoot en zijn gezin. Nee. En die afhankelijkheid van Cambodja, van China, daar hebben de Cambodjanen, voor zover je weet, hebben daar geen moeite mee? Ja, de Cambodjanen zijn eigenlijk zo gewend aan het feit dat ze helemaal niks te zeggen hebben, dat ze zolang die economische groei maar door blijft gaan, vinden ze het allemaal wel best. Want het gaat verder wel economisch goed met economisch Cambodja. Gaat het best goed. En heel veel mensen zeggen, nou, zolang het economisch goed gaat, kun je van alles doen. En voor een deel klopt dat wel, maar China zelf begint nu te stotteren in die economische groei. En wat dat voor effecten zal hebben, dat weet niemand nog. Maar goed, het zorgt dus voor spanningen, maar zorgt het ook echt voor onrust? Of zeg je, nou ja, daar zijn ze toch daarvoor zitten ze toch te veel onder de knoet? De bevolking die ziet dit gebeuren en denkt, het zal wel. Maar de mensen die beter op de hoogte zijn in Phnom Penh, degene die ook wat meer inside information hebben, die maken zich wel zorgen. Die zeggen van, Hun Sen overspeelt zijn hand hier misschien wel naar de Vietnamese invloed die er nog steeds is. Ja, nou heet dat het Funan Techo-kanaal. Ja. Wat betekent dat? Funan was het grote rijk wat vooraf ging aan het rijk van Angkor Wat. Dus een heel oud groot rijk. Dat is ook weer voor Cambodjanen om te laten zien tussen Vietnam en Thailand in. Wij waren ook groot, wij zijn ook heel groot. En nu maken we een prachtig groot kanaal. Betekent dat we dus ook watermanagement hebben. En Techo is een van de titels die Hun Sen zichzelf heeft toegekend in zijn stap naar royalty. Ja. Hun Sen heeft inmiddels 8 verschillende voornamen en die moet je allemaal afdrukken als je in de Cambodjaanse kranteneigenaar bent, want anders ga je de gevangenis in. Jeetje. Gaan Nederlanders hier ook nog aan meewerken, dat jij weet? Want meestal als er dit soort grote waterbouwkundige werken worden ondernomen, dan wordt er naar Nederland gekeken. Ja. Wij hebben hier toch ook een reputatie met de Bergse Maas, het Noordzeekanaal, enzovoort, enzovoort. Ja, weten hoe het moet. Wij weten hoe het moet, maar de grap is, dat weet tegenwoordig bijna iedereen. Oh, en ja. Dat is in Nederland met ledenogen kijken de ingenieurs daar. Die worden aan alle kanten ingehaald. En China, die kan dat wel zelf. Ja, hebben die ervaring met dit soort enorm... Want 180 kilometer, dat is nogal een eind. Dat is een heel eind, maar als je ziet... Kijk wat ze altijd zeggen van de Khmer Rouge, die bouwden ook kanalen, maar die gingen dan tegen de berg op, bijvoorbeeld. Dat was niet zo handig. En de Chinezen doen dat toch wel... Als je dan ziet wat ze allemaal in Afrika voor enorme projecten uitvoeren... Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Want hoe lang denken ze daarover te gaan doen, weet je dat ook? Ja, dat puur technisch zou dat in een aantal jaren kunnen. Maar iedereen denkt dat dit jaren gaat slepen. Want nogmaals, de Vietnamezen zullen dit aanhangen gaan maken. Die zullen gaan proberen dit te vertragen. Wat kunnen ze daar dan tegen doen? Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, dat weet ik ook niet. Maar dat het is... Kijk, het verstoort de hele regio. Als China gewoon zegt van, nou, hé, we gaan dat doen en we betalen het. En we leveren ook nog de mankracht en alle spullen. Ja, dan gaan ze dat doen. Dan Vietnam op z'n achterste poten gaan staan. Maar dan kunnen ze er toch niks aan. Ja. Maar de Amerikanen zijn nu ook bezig. Hè. Die zeggen, wij eisen dat er meer wordt verteld over wat erachter zit. Wat is de bedoeling? Welke kant moet dat op? Waarom zijn jullie niet transparant? De Amerikanen zijn natuurlijk, houden de Chinezen in de gaten. De Amerikanen zijn bang dat de Chinezen het militair zullen gaan gebruiken. De Vietnamezen vinden ook dat een gevaar is. En dan de Vietnamezen hebben nog steeds goede banden met de Russen. Dus eigenlijk komt de hele wereldpolitiek weer naar dat kleine landje toe. Ja, de hele wereldproblematiek komt gewoon langs naar aanleiding van de bouw van dit kanaal. Van een hele grote sloot, ja. Nou ja, ik zei net wel, al heel lang hebben we eigenlijk niet meer zo heel erg opgelet op dat stukje van de wereld, hè? Nee, maar dat is ook dat Cambodja nu zo'n politiestaat is geworden, ja. Want dat is het echt. Ja. Dat is ook gebeurd in de schaduw van wat er misging in Thailand, wat er gebeurt in Myanmar. En al die landen die samen dus die Zuidoost-Aziatische blok zijn, die democratie daar die is aan het afkalven in een fors tempo. Oké, nou, dat is geen treurige conclusie. Dankjewel, Willem van der Put, voor je verhaal. J'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle n'a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Même j'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison, elle a raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle n'a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma tâche, veut y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle en vit pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste. Et que ma garde se baisse. Je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard, je me perds. J'ai J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime ses beaux. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre, ex aequo. Loin des trams et des quais de métro. À deux sur la moto, GTO. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Elle veut voir Venise, elle veut voir Amerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris, sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giros. Au début elle m'a rionné quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer, je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'air la manière, c'est ma folle pas la ma cavalière. La perche devient parano. J'perds la raison et la raison. J'crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine. Imagine was dit van Carbonne. Heban, Ola, Vogala, Nestas, Hagunan, Hinase, Hik en de Toe. Wat onbieden wij nu? Ja, alle vogels begonnen met nestjes te bouwen, behalve jij en ik. Waar wachten wij nog op? Dat is een van de oudste bekende zinnen uit het Nederlands. En ook nog eens de naamgever van een literaire prijs, de Heban Debuutprijs. De komende weken spreekt het oog met de 5 genomineerden voor deze prijs. En vanavond de eerste aflevering. En die is met Valentijn de Heer. Hartelijk welkom. Dank je wel. Hier in de studio, schrijver van Beste Mevrouw Eva. Ja, ik heb het verhaal wel gelezen, maar misschien moet jij toch heel even vertellen wat voor verhaal het is. Het vertelt het verhaal van een dysfunctioneel gezin, waar binnen een jongetje met een verstandelijke beperking geboren wordt. Johannes heet hij. Johannes. Ja. Het laat eigenlijk zien hoe dat vanaf begin af aan de relatie tussen ouders beïnvloedt, op scherp stelt. Ja. Het doet iets met de relatie onderling. Hè. Ouders en met name vader is eigenlijk altijd bezig om de schone schijn op te houden. We zijn een net gezin, wij vallen niet op. Maar hier is niets aan de hand. Maar ondertussen? Maar ondertussen gebeurt er iets wat, wat die schone schijn enigszins. Nou ja, behoorlijk. En alle druk komt eigenlijk te liggen op die jongen, hè, die Elias. Elias, de hoofdpersoon, ja. Die ja. moet eigenlijk, laten we zeggen, die vader en die moeder en ook nog zorgen voor die jongen. En terwijl de boel totaal uit de klauwen loopt. En zonder dat het opvalt. Ja. Ja, niemand mag iets zien. Nee. En dan denken natuurlijk vast een heleboel mensen, nou, je zal zelf wel een gehandicapte broer hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. Wel, nee. Nee, ben je man. Ja, dan denken mensen toch vaak dat je het allemaal toch uit je eigen leven haalt. Is ook deels wel zo, hoor. En toen ik deze roman begon, heb ik volledig geput uit mijn eigen ervaring en mijn eigen leven. Maar met ervaring alleen schrijf je geen goed boek, denk ik. Tenminste, dat heb ik ervaren. Dus na een tijdje heb ik losgelaten dat alles wat ik opschreef, dat waar moest zijn. Ja, dat hoeft ook niet. Maar jij werkt dus als zorgmedewerker, begreep ik. En daar daar zie je dus dingen misgaan? Zeker, ja. Ik heb veel gewerkt met gezinnen waarbinnen dit die een kind met een beperking kregen. En heb van dichtbij de worsteling gezien waar ouders mee te maken hebben. Je hebt op televisie, de radio, er zijn heel veel voorbeelden. Programma's als Down with Johnny, waarin mensen met een verstandelijke beperking als een soort amusementsobject naar voren geschoven worden. Johnny de Mol bedoel je? Ja, precies. Ja. Wat ik terughoorde van veel gezinnen was, waarom is het bij ons zoveel anders dan dat we op televisie zien en dat de buren op televisie zien en dat iedereen ziet. Mensen krijgen vragen. Wat zitten jullie nou? Wat is er nou bij jullie? Waarom loopt het bij jullie zo anders? Het wordt een kind met syndroom van Down wordt voorgesteld als een soort, ja, een soort leuke curiositeit. Ja, een gezellige knuffelbeer die je op de bank zet met een zak chips. En dan ga je lekker een avond Bassinalia aan kijken. Maar de realiteit is vaak zo anders. Ja, ik zal een heel klein stukje voorlezen. Johannes, dat is dus dat gehandicapte kind, stak de punt van zijn shirt in zijn mond en begon erop te kauwen. Ma, die nog steeds naar haar bord staarde, had rode strepen in haar nek. Pa stond op, beende naar de erker en met een ruk aan de lamellen verdreef hij de avondzon uit de kamer. Of Johannes nu nog het lef had om hem uit te dagen. Pa kwam bij de tafel staan en trok het shirt uit zijn mond. Wie dacht hij wel niet dat hij was? Met die rare geluiden, naaktloperij en dat kauwen op kleren. Hij boog zich voorover. Nu heb je geen praatjes meer, hè? Johannes schudde zijn hoofd, probeerde pa's gezicht bij het zijne vandaan te duwen. Ja, weet je, het is gewoon zomaar een scène, hoor. Maar het doel waarin je dus inderdaad die ma die met die rode vlekken in de nek zit. En die vader die eigenlijk geen enkel begrip heeft voor dat kind. Die heeft het idee van, ja, het is een soort belediging voor mij. Ja, die schoon is in paniek, die man. En die rookt voortdurend. Rookt voortdurend check. Ja. Het is een best een somber stemmend verhaal, hè? Ja, dat weet ik niet. Ja, vind ik wel. Ja? Ja, ik hoor daar zoveel verschillende. Sommige mensen zijn enthousiast. Geweldig. Ben je wel enthousiast? Ja, nee, maar over ook het verloop, hè, en hoe het afloopt. En anderen zien het inderdaad bijna als verraad van bepaalde personages. Dat de stappen die gezet worden, gezet zijn. Nee, maar ik vond het gewoon zo schrijnend, het verhaal. Ja. Ik bedoel, je krijgt zo enorm medelijden met die Elias. Alles maar gewoon drijvend moet zien te houden. Ja. En daar komt dan de titel van het boek vandaan. Die lieve mevrouw Eva. Er is dus op een gegeven moment een plek waar hij een soort troost ervaart. Hè? Ja, waar hij thuis komt. Ja. Daar zit iemand die vraagt, God, hoe was het op school? Ja. Hoe is het met je? Lust je een koekje? Gewoon de dingen die je als kind wil horen. Ja, toen ik het zag, dacht ik van, dat is het huis van de Eva en Maarten Biesheuvel in Leiden. Dat heb je goed gedacht. Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, die foto, dat huis is best wel vrij bekend, dat houten huis. Hè? Zeker toen ze allebei overleden waren, stond het te koop en zo. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Maar dat heb je dus heel bewust, heb je dat op die cover gezet. Ik ben bij de Biesheuvels om de hoek opgegroeid. Ja. En bij mij thuis was het ook niet altijd even gezellig. Aha. Dus ik op een dag liep ik daar, eigenlijk zoals het in het verhaal gebeurde, en trof ik Maarten, die mij op zijn eigen manier binnenvroeg. En ik kwam op 300 vierkante meter jungle midden in de stad met een geit, met 10 katten. Een man van de hele wijk zei dat hij gek was, maar ja, waar ik eigenlijk alleen maar vrolijkheid en liefde zag. Want deze man, die wordt hier geen Maarten genoemd, maar het is wel iemand die de hele tijd boven zit te tikken. Ja, ja. Ja, Maarten was altijd aanwezig, maar even afwezig als aanwezig. Hij was altijd op zijn eigen manier weg, eigenlijk. Ben je ook een liefhebber van zijn werk? Ik vind bepaalde verhalen leuk, maar ik kan niet alles. Volgens mij ben ik te simpel om alles goed te begrijpen. Ik kan het heel erg waarderen, vooral ook omdat ik weet wie erachter zit. Vooral, maar of ik het nou op de juiste manier. Nou ja, dat oude werk in de bovenkooi, dat blijft toch enorm overeind staan. Ja, dat is fantastisch. Ja. Maar ook het werken, het boek dat hij heeft geschreven, puur vanuit zijn werkkamer. Dat hij eigenlijk een soort wereldreis in zijn kamertje op de eerste etage maakt. Ja, fantastisch. Ja. Maar goed, je hebt ze niet zo genoemd, maar je komt er gewoon vooruit van, nou, dat zijn die Eva en die Maarten in dit boek. Ik ga het in ieder geval niet ontkennen als Maar het was zelfs een recensie waarin jouw schrijfstijl vergeleken werd met die van Maarten Biesheuvel. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, dat begrijp je niet zo goed. Nee, dat snap ik niet helemaal. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ik voel me vereerd, maar het is een beetje ongepast. Nee, ik zie mezelf niet terug, zo niet als in persoon als een schrijver in Maarten Biesheuvel. Je bent nu dus genomineerd voor die Hebban de Buurtprijs. Dat is toch wel een eer, hè? Dat is fantastisch. Dat is leuk. Ja. Want je hebt hele, hele goede, Lise Spit en zo, hele goede mensen hebben die prijs gewonnen. Ja, het is redelijk onwerkt. Ik denk, jeetje Mina, gebeurt dit? Ja, want je werkt nog steeds als zorg. Ja, ja, klopt. Binnen een zorginstelling van mensen met een verstandelijk beperking en een psychiatrische achtergrond. Ja, maar denk je dan van, ja, ik zou wel toch met het literaire pad op willen? Ik zou het wel willen, maar Ja, daar moet ik wel een jaar of 40, 50 vooruit trekken. Wil dat ook realiteit kunnen worden, denk ik. Je bent nu bijna 40. Ja, dat dus is, nou ja, op een 90ste. Nou ja, dat is dat dan aan de late kant voor een debutant? Ja, weet ik niet. Ja, god, ja. Een kip die het eerste ei legt. Ik weet niet of dat uitmaakt of dat met 6 weken of met 4 maanden is. Ik weet het niet zo goed. Nou ja, volgens mij heb je voorbeelden van mensen die nog veel later waren toen ze debuteerden. Ja, daar hou ik me ook maar aan vast. Ik denk, kan nog later. Ja. Bijvoorbeeld, wat denk je van Frans Pointel? Is zo iemand. Precies, ja. Nee, maar ik bedoel, ja. Nee, ik ben blij dat het überhaupt gebeurt. Heb je die ambitie wel? Zeker, ja, ja. Want dit is ook niet zomaar in één klap uit de lucht komen vallen, natuurlijk, dit boek. Daar zitten het is niet uit de lucht komen vallen. Nee, maar ik bedoel, zitten natuurlijk gewoon een heleboel andere schrijfstukken, probeersels. Ja, bedoel, ik weet niet wat eraan vooraf gegaan is. Maar jaren schrijven en vooral heel veel schrappen kritisch durven zijn. En vooral heel veel kritische mensen om me heen verzamelen. Dat vind ik belangrijk, dat degene die je vraagt, dat je die vraagt als de meest kritische lezer. Als de bijna alsof ze het werk willen lezen van iemand waar ze een gruwelijke hekel aan hebben. Denk dan alles wat eventueel rammelt, wordt er dan uitgehaald. Ja? En ik hoop dat gelukt is. Ja, dat vind je dat niet moeilijk? Heel moeilijk, maar ja. Maar liever dat dan dat je iets aflevert waar dat net niet is geweest. Is het moeilijk als debuterend schrijver om ergens aan te haken bij een uitgeverij? Het is niet, het is niet vanzelfsprekend dat lukt. Nee, wat dat betreft voel ik me ook heel erg bevoorrecht dat gelukt is. Mm-hmm. En nee, het is niet vanzelfsprekend dat je meteen bij een goed uitgeverij terechtkomt. Ja, ik weet niet of je daar veel uitgeverijen dit manuscript hebt gestuurd. Deze versie niet. Er zijn meerdere versies aan vooraf gegaan. Het eerste heb ik naar iedereen die uitgeeft gestuurd. En godzijdank was iedereen professioneel genoeg om het niet uit te geven. Want het was gewoon niet goed. Oh ja. En met de uitgeverij waar ik nu bij zit. Bij Pluim zit je nu. Bij Pluim heb ik met de uitgeverster, met Missy, heb ik eigenlijk vanaf de eerste versie heb ik een bepaalde klik voelde ik. En ik hoop dat die wederzijds was. Denk het wel. Ja, en ben ik met haar, is dat zo gegroeid? Ben ik eigenlijk alleen maar met haar nog bezig geweest om het manuscript dat er lag te maken tot het boek dat het nu geworden is. Ja, ik denk dat wel belangrijk is dat je... Zo'n soort uitgever is zij volgens mij ook wel. Het is een ontzettend leuke club. Ja, heel betrokken, klein, zelfstandig. Het is, Heb je nog gedacht van het onderwerp is wel vrij somber. Moet ik dit wel doen? Nee, maar dat komt denk ik ook omdat ik tijdens het schrijven ontiegelijk veel plezier erin heb gehad. Ik had er heel veel schrik in om inderdaad de vader zo'n grote lul te maken dat het gewoon... Ja, met die checkies. Ja, ik vond dat fantastisch. En inderdaad, het jongetje... net die dingen te laten doen waarvan je denkt... oh god, doe dat nou niet. Niet met die vader erbij. En dat maakte het voor mij in ieder geval ontzettend leuk. Ja. Oké, ik hoop natuurlijk dat je wint. Maar dat ga ik waarschijnlijk nog 4 keer zeggen hierna. Ja. Ga ik natuurlijk tegen iedereen zeggen. Ja. Nee, maar goed, ik heb die andere boeken ook nog niet gelezen. Maar dat ga ik zeker wel doen. Maar dit was voor mij een aangename verrassing. Nou, dankjewel. Dankjewel, Valentijn de Heer. Het boek heet dus Beste Mevrouw Eva, ja. Ja, het is toch Pieter van de Hogeboom. Oh, kijk, Edgar Donderland heeft hier de oefening van de leven gekund. Hij staat. Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. De Olympische Spelen. Vanavond. Vanavond met Carol Rock. Dag Carol. Goedenavond. Hoi, maar welk Olympisch onderdeel kijk jij morgen uit? Nou, ik zit morgen rond 11:30 of 12:30 klaar voor turnen. Ja, want we kennen jou, of de luisteraars kennen jou als Amerika-kenner. Hè? Je was hier laatst nog, hè? Toen Kamala Harris zich bekend had gemaakt. Ja. Dus turnen. En dan speciaal een Amerikaanse? Ja, kijk, je kunt er bijna niet omheen. Volgens mij draait het nu vooral om Simone Biles op dit moment. Ja, ja. Meest gevierde turnster aller tijden, volgens mij zelfs. Ja, een vrouw van 1,40 meter, geloof ik, hè? 1,42 ja. En, maar jouw belangstelling voor turnen, waar komt die vandaan? Heb je zelf ooit geturnd? Ik heb zelf, mijn moeder heeft geturnd, ik heb geturnd, mijn dochter heeft geturnd. Ik denk dat die het meest succesvol was van ons drieën. Maar ik vond het als kind al, weet je, als ik dan met mijn ouders Olympische Spelen keek, dan was het vooral dat onderdeel waar ik naar wilde kijken. Ja. Ik vond dat fantastisch. Ja. En was je zelf niet zo goed, of wel? Nee, ik was niet zo goed. Ik zeg altijd, ik ben een balletmeisje. Ik deed klassiek ballet en dat lag me toch iets beter. Ja, ik denk dat je voor turnen toch een bepaalde grens van angst moet je over. En ik denk dat ik die grens gewoon nooit echt bereikt heb. Maar kijk, ik begon natuurlijk ook niet met ik begon best wel laat. Ik was denk ik 10 of 11. Dus dat was denk ik al te laat om Simone Biles te worden. Je moet nog eerder beginnen. Maar goed, ik denk het wel. Vind je dat onderdeel vloer het interessantst? Ik weet wel dat het haar favoriete onderdeel is. Maar ik vind het zelf ook, omdat dat gewoon net wat vrijer is. En je ziet in de loop der jaren is er toch iets meer, nou letterlijk swing aan toegevoegd. Je ziet vooral dat college, dat universiteitsturnen wat je in Amerika ziet, dat is gewoon een hele show geworden. Ja. Ja. En ik vind dat wel altijd bijzonder, heel mooi. Ja. Waar zij ook onbekend is geworden, is dat ze met psychische problemen kampte. Ja. In Tokio ging het mis. Ik kan me voorstellen dat je haar daarom ook nog volgt. Het is een dapper iemand. Ja, ze is ontzettend. Ze heeft natuurlijk ook best wel, haar eerste jaren van haar leven waren natuurlijk best wel moeilijk met haar moeder en die verslaafd was. Ze heeft gewoon veel meegemaakt. Natuurlijk ook met die arts. Het grote turnschandaal met de arts die zoveel jonge vrouwen misbruikt heeft. Ja. En ze is ontzettend weerbaar. Maar ze heeft ook gewoon de moed gehad om er zo openlijk over te praten. Want ze kreeg wel een bak ellende over zich heen toen ze zich terugtrok in 2020. Ja. Maar goed, ze is nu maar terug. Maar ze koos voor zichzelf. Ze heeft al 3 keer goud gehaald. Ze is getrouwd met een American footballspeler van de Chicago Bears. Meestal zeg je dan, dat is ook een enorme held. Maar ik geloof dat hij toch meer de man van is dan dat zij de vrouw. De man van. Ja. Klopt. Het was heel grappig ook toen hij heeft onlangs getekend bij de Chicago Bears. En het werd echt aangekondigd. De krantenkoppen gingen over Simone Biles' husband. Ja. Dus heel veel mensen vroegen zich af van, ja, maar hoe heet die man dan? Dus dat vond ik wel bijzonder, omdat het eigenlijk altijd omgekeerd is. Ja. Maakt niet uit wat je als vrouw doet. Je bent altijd de vrouw van. Nou, we gaan en morgen nu is ik hier niet. Ja, we gaan morgen met je kijken. Dank je wel, Carol Rock, voor deze bijdrage. Ja, en daarmee zijn we fijne avond. Aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen nog Wat blijft. En morgen zit hier Chris Keijne. Dag. Das Glas im Stehen. Ster. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar. Avrotros, de omroep voor ons. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd.